Era Queimpa. Queimpa é un grupo galego catalán ou catalán galego, pero que a verdade queríamos falar con alguén, Sergio, ou mellor podemos dar Sergio Seoane, noso colaborador importante e unha persoa das persoas que máis traballa con nos e que máis colaborador no seu programa. Bueno, en outra ocasión tentaremos, os seus teléfonos non están servibles, bueno, noutro momento faremos, teremos oportunidade, pero sí que temos outro lado do fío telefónico a un dos participantes do trofeo ou torneo de Brisca Tute Subastado que se celebra na entidade de Rosalía de Castro de Cornellá. Boas tardes. Buenas tardes. Que tal, Serafín? No, son Alfonso. Ah, eres Alfonso. Sí, Alfonso. Sí. Mellor, mellor. Pues, aquí unha persona responsable do centro que precisamente pertenece á xunta directiva, pues sinto moito mellor que é o que sí, nos pode dar información. Son o vicepresidente e o que organizo os campeonatos estos todo de tute e de blisca e todo eso. Aí me gusta. Coido que hoxe está moi ocupados porque en realidade xa o penúltimo, o último ou penúltimo día de... Estamos co penúltimo día, estamos traballando... acabando partidas, todos están moi nerviosos porque quere todos querer ganar. Sí, sí, todo o mundo acabe, lógico. Compiten aquí como se fora isto para ir a un viaje a América, pero bueno, compiten ben, destraen as tardes, pasan o ben. Ademais, hai un silencio sepulcral cando se fan esas partidas, parece ser que hai todo o mundo caladiño. Sí, sí, y todo o mundo caladiño, non sei, bueno, de fumar agora non se pode fumar ningún sitio, pero que se fumou aquí, as partidas todo está caladiño, todo competindo, todo con un interés. Respetando todos sí, as normas, sí, sí, sí, as normas e todo, non? As normas, e máis, son moi puntuales, muy ano, bueno, cada ano está moi ben, este ano foron tamén 11 parexas. 11 parexas. 11 parexas van competindo, algúns ya están, ya son campeóns algúns, pero os outros que eran o segundo ou terceiro puesto, como se fuera isto unha liga de fútbol. Ah, sí, me gusta. Y están competindo moi ben, están pues funcionando moi ben isto, sí, sí, sí. Alegro-me moitísimo, Alfonso. Pues, sí. A verdade é que eu cando cheguen aí precisamente esta tarde para tomar un cafetiño e recoller pois un encargo do, sí, no centro, porque no restaurante sigue se traendo encargos, e sigue traendo pan de centeo, non? Sí, sí, sí, sempre pan de centeno, pan de trigo, centro... E empanada. O barco justamente funciona moi ben, e hai moita... Este é un chaval que leva bastante ben, que leva ben. Sí, sí, sí. E ten... Productor. Ten, encima cos tempos que atravesamos de crise e todo, pois sempre ten fai o seu menú, fai os asternos, cociña moi ben. Productos da nosa terra, empanada de primeira calidade. Fai empanadas caseras que están moi ben, por cierto. Exacto. E todo funciona de maravilla, de momento vai todo funcionando. Os tempos que atravesamos, pois vai todo funcionando. Agora andamos con pirato, logo hai... mañán, o lunes, empezamos un cursillo de cociña, temos un tamén que farán, como hai tanta demanda en apuntarse, farán un dous días, o lunes ou un miércoles, claro, vamos, igual que os campeonatos de os bailes de salón, o sábado e domingo, bueno, o corriente de cada ano, agora o campeonato de tute, pois temos que, por motivos de cursos do centro que tiñan que facer moitas actividades, retrasámoslo 15 días, se fixo facer en diciembre, fixámoslo en enero, pero bueno, e pertenece ao 2010, pero está igual. Así me gusta, e ademais para os primeiros sempre haberá trofeo, non? Oh, non, sempre hai trofeos pos tres primeiros, pos tres en cabeza, primeiro, segundo e terceiro, e aos outros daremos un caramelo para que non se marten enfadados, daremos un obsequio que non... Todo aquí, toda semana, leva algo. Sí, señor, sí. Alguns levan del gusto porque perde. Bueno, pero hai... Eu se puso gana que la podía ganar, pero bueno, é unha discusión entre amigos, compañeros, sí, que xogan a partida, todo vai funcionando de maravilla. Sí, hombre. Moi ben, alegro-me moitísimo, a verdade, que estas informacións que lle damos a nosa xente que nos escoita e aos que moitas veces se poñen aquí na radio a fuchicar para saber que é o que estamos a fazer, danse claro, conta de que precisamente a Rosalía de Castro sigue viva, sigue viva, que ten moitas actividades e que cada fin de semana poden achegarse precisamente aí. Os tempos que hai, que actividades que podemos facer. Se algún quere, pois, ver como se eso, pode venir pasar por aquí, tomamos un viñiño da terra, ou calquera cousa, e despois, pois, mira, e despois van as clases de Tai Chi, clases tamén de unha dieta, que unha chica que fai clases de dieta, tamén os días tamén da semana, e todo, pois, que dá apuntarse, eso, poden pasar por aquí, e para informarles dos días que fan todo isto. Varios días a semana hai varias actividades, o sea, que non é solamente un día. Todos os días hai actividades, hai pintura, e todo. Así hai Tai Chi, hai non sei que yogan, hai logo unha chica da cursillos tamén de dietas, non sei que, tamén dous días á semana, pero poden pasar por aquí e explicas os días que se falla todo isto. E agora incorporamos o de cociña, un chico que dá o curso de cociña que vai dar lunes ao miércoles. Lunes e mércoles, sí. Precisamente ese cursiño de cociña, xa lle damos información a semana, esa outra semana cando falamos con Ricardo, sí. Que precisamente pues, estaba previsto comezar xa, pero o sea, que hasta a semana que ven non comeza, non. Se empezou o lunes empeza xa. A semana que ven. Pero como hai moita demanda, e claro, o sitio tampouco é claro, mas dar un cursiño de cociña non pode dar 40 personas, sí, entón habrá que hacer dous turnos, o lunes ou o miércoles, e faremoslo así. Pola tarde, non? Ou serán? A última hora. Pola tarde. Aquí, que horas son? A que horas son? Un minuto. Das 6 ás 20:30. Das 6, o sea, de 6 a 8 e pico. Vale, moi ben, moi ben. Das 8 e media da tarde. Ten un local ali no Cinepisa, naquele local que ten Rosalía ali... Si de prolongamiento, sí. Allí como hai cociña, hai calefacción e todo, para que a xente este máis curiosa, máis cómodo. Por non tampouco bar, non ocupai o sitio, porque claro, o bar tamén ten que traballar igual, sí. E ali hai mellor sitio, sí. E ali se farán os cursillos de cociña. Hai que pagar algo para... Nada, de cociña non se paga nada. Ajá. De cociña pode vir a xente e apuntarse, sendo, claro, hai que ser socios, nada máis. Sí. O marido de como se hace un día, pues vi la mujer o vi un hombre. Su matrimonio. Y está. Como ahora somos, tenemos que lavar los platos. Bueno, ahora con el lavavajillas eso no lo vamos tanto. Pero antes de lavar los platos, por menos. Bueno, ya tenía entendido que después al final farás una cea de clausura. Algo farán después de cuando al final farás un asuntazo con cursantes. Y algunos que quieran vir también. Sí. Hacer una merenda con lo que aprendieron. Ajá. Algo aprenderán. E ademais cunha sorpresa especial, según teño entendido, na que virá un homenaxeado, unha persona especial, un cociñeiro especial aquí en Cataluña, non? Sí, é un cociñeiro que está aquí, vai ter falar da Usel, sí. Todos os días este non cobra nada, uh-huh. É por un robo que lle fai a entidade, e máis por personal que se quere apuntar. Muy ben. Ahora mesmo hai unos 38 apuntados. Carai. Pois... Entón, te compartirán dúas veces, en dúas... Teremos que falar con ese profesional a ver si ten un bocado de tempo un día para poder estar aquí na radio conosco e darlle pues, algún tipo de información aos nosos ointes. Bueno, pues, máis cousas que máis cousas queríamos saber da nada, que está funcionando todo, estamos traballando para a festa da Can Mercadé. Ai, aparte da festa da Can Mercadé hai que traballar tamén pro entroido, non? O entroido será o día 6 de marzo. Que sabe que este ano caen todo moi alto. Sí. E o entroido xa estamos preparando co do bar, dentro de pouco enviaremos a carta aos socios. Para unha cea ou un xantar de... É unha comida de mediodía e mellor, non? Sempre foi unha comida de mediodía e a cena o entroido non pode ser, porque comemos comidas de la terra, sí. Comidas fuertes, entonces faremos comidas... Mellor un xantar. Baile, para que a xente se entretenha, porque claro, agora máis delas... xa temos que subir o colesterol, subenos todo, menos alguma cousa. Menos o sueldo. Entón, despois, faremos un baile tamén, para extraer outra tarde, pasar o millón que se poida. Sí, o sea, un xantar de especial de dentroido, un xantar, un cocido, non? Todo cocido, a base de Galicia. Exactamente. E a base de Galicia, toda a comida de gallegas, se algún hai especial, que non podo comer o que é o antroido, que é o típico antroido, sí. Pois tamén se poderá... Androlla... ...a comer o bar e arreglarlo, o mesmo precio, por o mesmo precio, pero bueno, pero o que... máis primordial é o antroido, que é o estilo de Galicia. É o estilo de Galicia que precisamente, bueno, ven composto máis ou menos por a androlla, os chourizos, sí, o lacón... Os cachelos, as verdura, sí. A cachola, fazemos lacón, sí. Chorizo, todo que é estilo de Galicia, se fará ese día, sí, ali, sí. Muy bien, muy como cada ano. Entonces, cando xa teñades preparado o menú, volveremos a dar información. Llamar a carta, meteremos o menú e daremos o que está máis ou menos, porque está o bar facendo ya a carta, como se ha de fazer. Bueno, cuanto máis ou menos os precios, porque hai que adaptarse a crisis, claro. Pero tamén hai que comer tamén. Claro. Pode claro. Perder. Claro. Comer de momento hai que ir comendo. Sí. E hai que ir luchando por todo. E entón, xa estamos con todo isto. Pues estamos ya como que a Mercadé este ano tamén cae alto, porque cae o 25 o 26. Ah, sí, que coincide co San Juan. Sí, faremos todo en un parque de Camercadea, San Juan, todo, habrá 4 días de festa este ano. Barai. Faremos festa, aunque quizá hay que solventarla con festas, con romerías, pasarlo bien. Verbenas a rachar. Festa a rachar, eso está. Sí, señor, muy bien. Bueno, venga. Pues... Que máis que queres decir aos nosos ouvintes, Alfonso? Que eu agradececho moitísimo que estiveras aquí. Pois nada, que os socios pasen por aquí se quere, que os vexan, que acuden a todos, que acudan ás actividades, que acudan un dos chavales, acudan tamén a bailar. Moi ben. Que o socio que ven aquí, interese, que non é vir cada ano, que veñan disfrutando do que é o centro, e disfrutar de xente, estar cos amigos, pasar un rato, o carnaval, e as festas, porque mira, a vida é así, hai que levar así. Cada vai o tempo pasa rápido. Sí, señor. Vamos de paso, hai que aproveitar o tempo que nos coincido con isto. Moi ben. É por iso. Agradezo-che moitísimo, si queres, aprender a semana. Gracias a vos por chamarnos, e a colaboración que temos cada semana, cada fin de semana, con esta radio Corallá, e con vos que estades aí traballando, sin interés ningún, de axudar a entidade. Moi ben, facemos o que podemos, cada un na súa parte, e desexamos que todos que teñades moitísimo éxito precisamente nese torneo tan importante que... Sí, están aquí, hoy están, mira, hai dos son campeóns, pero están mirando ver quen vai con eles, a ver que se chegan ou non chegan, quere todo Dios, os que queden, porque logo, en caso de empate de parellas, pois teñen que desempatar, por primeiro e segundo premio, o segundo. O primeiro ya está, pero o segundo ainda non está sin decidir, están nerviosos, como se tocara a lotería, sabes? Moi ben. Bueno. Pois agradezo moitísimo, Alfonso. Hasta outro momento. Venga, moitas gracias. Hasta logo. Vamos a poñer outro bocado de música do grupo Keimpa. A ver se nos sai. Adiante, pois. Si tú fueras como un árbol, tendrías verdes las manzanas. Si tú fueras como un árbol, tendrías verdes las manzanas. Pero aún de fondo me muero por morderla entre tus ramas. Pero aún de fondo me muero por morderla entre tus ramas. teña choo yo botado. O tías de ser a miña ou non hei de ser amado. O tías de ser a miña ou non hei de ser amado. O pasar o río non o pasar. O mollar o pé eu non o mollar. Se ti me queres a min e como teu quero meu ben, e hei te ver mañana noite no lugar da Vila Lenge. Hei te ver mañana noite no lugar da Vila Lenge. E aí se vai meu corazón e fechadinho cunha chave. Abre e métete dentro que ti é la única que cabe. Abre e métete dentro que ti é la única que cabe. O pasar o río non o pasar. O mollar o pé o non o mollar. Foise pra longe, camiñou de Compostela. O seu corazón quedouse e o meu marchou con ela. O seu corazón quedouse e o meu marchou con ela. Eiche dada a despedida, miña rula, se me deixas. Eiche dada a despedida, cun ramiño de cereixas. Eiche dada a despedida, cun ramiño de cereixas. O pasar o río, non o pasar. O mollar o pé, eu non o mollar. O pasar o río, non o pasar. Comezamos esta segunda oriña con unha novidade, con unha primicia. O corte 3 do disco que nos enviou Ken Pallou, 11 anos mallando, titúlase, este corte 3 titúlase Moreniña. Foi aló por o ano 99 do século pasado, cando un fato de morzos de Bueu se xuntaba con outros dous do Incio para darlle forma a un proxecto que agromou Vizoso de festa en festa por toda Galicia e parte do estranxeiro. O proxecto chamouse Ken Pallou, palabra sonora cunha historia que contar, e que chegou incluso a coller mestiza forza naquel aturuxo en Galinglis, co que os teñen agasallados máis ferventes seareiros no fragor da foliada Let's Go Ken Pallou. Unha tropa que tivo que ir mudando por circunstancias naturais, mas que sempre buscou un camiño claro e dereito, a festa e o folga legos en complexos, con calidade e originalidade. Que empallou convídanos a compartir estes 11 anos de camiño a través dunha compilación que daba a conta do que foron, do que son e do que queren seguir a ser. Benvidos, pois, á tropa que empallou. Este grupo está composto actualmente por o Roy Maceda, que traballa co acordeón, Guillermo Ignacio con gaitas, frauta e voz, Xulio Coira, gaitas e clarinete, Isaac Millán, Bouzoki, guitarra acústica, Roy Adrio, tamboril, caixa e percusións, Xosé Maceda, bombo e percusións, e Alfonso Agulla, esquí, que lle chaman, que é o técnico de son. Bueno, pois así vai este traballo de Quen Pallou, así seguimos a escoitar. Poñemos outra peciña máis e despois conectaremos, se podemos, con Galicia. Que vaya rápido a coger una botella.